osobowe. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się prawym pasem. A w województwie warmińsko-mazurskim na 16 wciąż mamy utrudnienie na 287 km. Ełk, Orzysz, miejscowość Bartosze. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Droga była najpierw zablokowana, ale teraz tam obowiązuje ruch wahadłowy. Radio Nawigator Trójki. Mija 18, w programie trzecim Polskiego Radia pora na wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. Do Polski nadciąga fala upałów. Od wtorku na południu kraju nawet 37 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed gwałtownymi burzami. Kilkuset harcerzy wspólnie z powstańcami bierze udział w uroczystościach w Parku Wolności na chwilę przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Stany Zjednoczone testują system obrony przeciwrakietowej po tym, jak komunistyczna Korea wystrzeliła rakietę balistyczną. Już dzisiaj ponad 30 stopni, a to dopiero początek upałów. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia wydano dla czterech województw na południu kraju. Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego. Tam od wtorku termometry będą pokazywać nawet 37 stopni. Wraz z upałami zaczną się też gwałtowne burze. Już wieczorem spodziewane są w zachodniej i środkowej Polsce. Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, lubuskiego i łódzkiego oraz strefy brzegowej w województwie zachodniopomorskim mogą spodziewać się burz i intensywnych opadów deszczu. Według synoptyków wiatr w tych miejscach osiągnie w porywach do 90 km na godzinę, a na metr kwadratowy spadnie do 40 litrów wody. Lokalnie mogą wystąpić również opady gradu. Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia dla 11 województw. Według prognozy wysokie temperatury, powyżej 30 stopni Celsjusza, utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prawie 500 harcerzy z czterech organizacji działających na terenie Warszawy i okolic bierze udział w uroczystościach zorganizowanych w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. To pierwszy zlot harcerski, którego motywem jest Znak Polski Walczącej. Był już uroczysty apel. W tej chwili harcerze powstańcy i warszawiacy biorą udział w rozpoczynającej się mszy świętej. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Kasiu, te uroczystości odbywają się na dwa dni przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Powiedz, co młodzi ludzie będą robili 1 sierpnia. Harcerze będą mieli służbę podczas oficjalnych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wezmą udział w grze miejskiej, która będzie uczyła topografii stolicy i historii powstania. W planach są także spotkania z powstańcami. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówi, że harcerze będą kiedyś naśladowcami powstańców. Nie tylko jeśli chodzi o walkę, bo przecież żyjemy w czasach pokojowych, ale jeśli chodzi o służbę. O to, że harcerze są gotowi do angażowania się w rzeczy ważne. W czasie oficjalnych uroczystości harcerze będą też rozdawali Znak Polski Walczącej i tłumaczyli, co ten symbol oznacza. Uważamy, że ten znak jest deklaracją, że osoba, która go nosi, jest gotowa zaangażować się w ważne sprawy. Harcerze w Warszawie zostaną do 2 sierpnia. Katarzyna Ingram z Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie trwają uroczystości. Dziękujemy za relację. Dwa dni po wystrzeleniu przez Koreę Północną międzykontynentalnej rakiety balistycznej jest odpowiedź Waszyngtonu. Stany Zjednoczone przeprowadziły udany test systemu obrony przeciwrakietowej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Amerykańska Agencja Obrony Przeciwrakietowej poinformowała, że test przeprowadzono w rejonie Alaski. Atrapa wrogiej rakiety średniego zasięgu została wystrzelona z okrętu na Pacyfiku. Została ona przechwycona przez radary systemu THAAD i zniszczona przez pocisk wystrzelony z wyspy Kodiak. Poza udanym zestrzeleniem celu, dane zebrane podczas testu pozwolą nam udoskonalić system THAAD i zwiększyć nasze zdolności obronne wobec zmieniających się zagrożeń, oświadczył szef agencji generał Sam Greaves. System THAAD jest przeznaczony do obrony przed atakami rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Spośród 15 jego testów wszystkie zakończyły się sukcesem. THAAD nie jest jednak przeznaczony do przechwytywania międzykontynentalnych rakiet balistycznych, a właśnie test takiego pocisku Korea Północna przeprowadziła w ostatni piątek. Według ekspertów może to oznaczać, że w zasięgu koreańskich rakiet znalazło się zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki o 19. Kolejne informacje zapraszamy. Bardzo gorąco będzie w najbliższych dniach, na południu od wtorku nawet 37 stopni. Do tego burze, które zaczną się już tej nocy w centrum i na zachodzie, w nocy od 17 do 20 stopni. Jutro także burzowo w wielu regionach i upalnie, trochę chłodniej będzie na północy od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga wakacyjna premiera na scenie teatralnej Trójki. Jerzy Janusz Fonfara. Skok. W reżyserii Janusza Kukuły. Z muzyką Kuby Stankiewicza. Teatrzyk Zielone Oko. Transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj po 21:00. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobra, młodzi bogowie, lekcja kociego numer 1. Kiedy twój kot mruczy tak, to znaczy gra w kompleckach. A jak robi tak, to znaczy ubezpiecz się w Prudentialu. Bo jak poważnie zachorujesz, kot nie pójdzie za ciebie do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Choroba nie wybiera i potrafi sporo kosztować. Dlatego w Prudentialu suma ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby to nawet 2 miliony złotych. Więcej na młodzibogowie.pl. A to po kociemu Prudential. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Już jutro trzeci etap. 161 km z Jaworzna do Szczyrku. Meta przy hotelu Orle Gniazdo. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia. Dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. Mam nadzieję, że są Państwo z nami. Trzecia strona medalu, druga godzina, 22:07. Proszę do nas dzwonić. W tej drugiej godzinie sporo informacji o dyscyplinach mniej znanych z Wrocławia. Ciekawe, czy Państwo tam byli, jak się Państwu podobało. Można też pisać 71-335. W tej godzinie także o żeglarstwie, także o piłce nożnej, ale na początek przypomnienie informacji agencyjnych. Na początek piłka nożna. W dwóch dzisiaj zakończonych już spotkaniach Arka Gdynia zremisowała z Wisłą Płock 1-1, a Pogoń Szczecin przegrała z Jagiellonią 0-1. Od 8 minut trwa spotkanie Lecha Poznań z Piastem Gliwice. Sasza Modolo wygrał drugi etap 74. Tour de Pologne, a na prowadzeniu w koszulce lidera Holender Dany van Poppel. Jadący Toyotą Yaris SAPK Lappi wygrał Rajd Finlandii, 9. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej liderem mistrzostw został Thierry Neuville, kierowca Hyundai'a i20. Tymczasem Sebastian Vettel był najszybszy podczas Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. Drugi był Finn Kimi Raikkonen, a trzeci Brytyjczyk Lewis Hamilton. Vettel prowadzi w klasyfikacji generalnej. Przewaga nad Hamiltonem wynosi już 11 punktów. Katarzyna Salus-Miśkiewicz zajęła 6. miejsce w konkurencji cross-country na Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Skończył się przed kilkoma minutami wyścig panów. Szwajcar Florian Vogel zdobył złoty medal w konkurencji cross-country. Najlepszy z Polaków był Marek Konwa, który zajął 16. miejsce. Trzymamy rękę na pulsie, a już za moment wrócimy w naszej audycji do Wrocławia na The World Games. Saturday morning on my mind, I'm needing chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Well, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, I. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. Gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. Do Wrocławia przeniesiemy się za chwilę. Najpierw wizyta w Poznaniu, 11 minuta spotkania Lech Piast Gliwice w Ekstraklasie bez goli. A teraz przenosimy się do Gdańska. Tam zakończyły się dr Irena Eris ORC European Championship Gdańsk. Żeglarskimi mistrzami Europy zostały załogi jachtów Blue Knights z Finlandii w klasie A. Inni Finowie ścigający się na klasie Xini Freedom w klasie B i szwedzcy żeglarze pływający na jachcie Pro4U Malin w klasie C. Najlepsze miejsce wśród Polaków zajął jacht Good Speed na 13 pozycji. Zawodom przypatrywał się Włodzimierz Machnikowski. PGO Good Speed, najlepsza polska jednostka, mistrzowie Polski w składzie. Łukasz Trzciński, Monika Kwiatkowska, Michał Korneszczuk, Miriam Trzcińska, Jan Piekarniczki, Jarosław Wieciech, Mateusz Żmudzin, Mateusz Głaszewski, Jacek Ilichowski. No i na początek pytanie do Michała Korneszczuka, który był taktykiem podczas tej szarży, gdy z 11 miejsca chcieliście wejść do czołowej dziesiątki, a skończyliście? Skończyliśmy na niestety 13, czyli troszeczkę poniżej oczekiwań. Chociaż tak powiem, zrealizowaliśmy 50% planu, bo chcieliśmy być najlepszą polską jednostką, to się udało. Chcieliśmy być pierwszy dziesiątce, no to się nie udało. Także pewnie niedosyt pozostał, no trochę pechowo dzisiaj, skomplikowane warunki, ten wiatr przez cały tydzień był niestabilny, no i pierwszy wyścig bardzo kiepsko skończyliśmy, bo dopiero 28, no ale po, że tak powiem, przegrupowaniu poszliśmy na całość i ostatni wyścig zakończyliśmy na szczęśliwym 7 miejscu. Tu Łukasz, jest poprawiona pozycja o jedną, zdaje się, względem innych mistrzowskich, międzynarodowych zawodów. To było w Kopenhadze, to były Mistrzostwa Świata, ale jednak trzeba przyznać, że oczywiście nie było tutaj Mistrza Świata ani Wicemistrza Świata, natomiast zjechały się zupełnie nowe jednostki, które trenowały dużo i ja myślę, że one mają potencjał, żeby zostać Mistrzem Świata. Także można powiedzieć śmiało, że poprawiliśmy o jedną pozycję. Panowie, ja rozmawiamy sobie w marinie. Dla mnie to absolutną doskonałością jest w ogóle wjechać tutaj i zaparkować przy takim tłoku 90 jednostek, tak mniej więcej na oko rzucając. Parkowanie, że tak powiem, a raczej sumowanie na silniku w porównaniu to, co się dzieje na starcie, jak Michał pomaga mi wprowadzić mnie na start, żeby mieć dobrą pozycję, to proszę mi wierzyć, że sumowanie na silniku pozostaje czystym relaksem. Gospodarzom ściany pomagają, wy byliście gospodarzami. Czego zatem zabrakło, bo Akwen na pewno nie miał dla was niespodzianek. Jesteśmy relatywnie młodym zespołem, mogę tak powiedzieć. Zaczęliśmy tak naprawdę w tym składzie pływać w zeszłym roku, a tak naprawdę u nas na przykład w klasie wygrała ekipa, która pływa razem od 12 lat. Myślę, że tego zgrania, troszkę doświadczenia, ale te wszystkie małe elementy, tak jak dzisiaj mówiliśmy, jak wracaliśmy z główek do portu, my się ocieramy o taki próg, gdzie odrobiliśmy te najprostsze rzeczy, ten największy progres jest za nami. Poprawiać o następne, każdą pozycję, to są małe elementy i dużo przed nami krwi i potu, żeby te sekundy zyskiwać. Te sekundy, które są przed nami, są najcięższe. Dużo mówi się o tym sprzęcie, już najnowszej generacji, o jakichś cudownych rozwiązaniach, które wymyśla cywilizowany świat. W tym zakresie jesteście do tyłu, na porównywalnym poziomie? Michał zawsze się ze mnie śmieje. Jestem wielkim fanem elektroniki i szukam wszystkich nowinek. Szukam też, jak tutaj bardziej dotrymować łódkę, ale nie oszukujmy się, jak zobaczymy, jak słusznie Michał powiedział, te zwroty, niezwroty, stawianie spinakera, te sekundy, te mini błędy. Tylko nie trzeba dobrego sprzętu, to po prostu trzeba, to po prostu dobrze trzeba wykonać. Jak to się dobrze wykona, to później możemy trymować elektronikę, zmieniać sprzęt. My mamy szansę na zwycięstwo na tej łódce. Po prostu nie możemy popełniać mikrobłędów. A jak spisały się dziewczyny? Słowo o nich? Monika Kwiatkowska, nasza pitwoman, Miriam Czcińska, taktyk od strony elektronicznej, który potwierdza z Michałem Korneszukiem, który ze swojego doświadczenia bez elektroniki wie, gdzie jest nasze miejsce, a Miriam mu podpowiada z najnowszych technologii, czy to jest na pewno dobra decyzja. Także to też jest bardzo ważne, że mamy dwa źródła, i elektronikę, i doświadczenie w jednym miejscu. Dziewczyny, ja zobaczyłem was tutaj w pierwszej roli, gdy z miotłą po pokładzie hasałyście na zakończenie zawodu. Miriam nie hasała z miotłą. Dzisiaj hasałam ja i dzisiaj hasał Michał, bo tutaj jest demokracja i każdy czasem musi pohasać na miotle. Na wodzie co ważnego się zdarzyło? Z czym był największy problem? Dlaczego nie było dziesiątki, na którą mieliśmy takie wielkie apetyty, także my, wasi kibice? Dzisiaj nie dopisał nam wiatr, a w innych dniach nie dopisała nam deszcz. Najbardziej. To były w ogóle ekstremalne warunki, przecież to się makijaż rozmazywał cały czas, 40 godzin deszczu. Strasznie się makijaż, który dostałyśmy od dr Irena Eris, fantastyczne czerwone szminki mam na sobie. Słuchacze tego nie słyszą, ale ja sobie nałożyłam, tak. To nas bardzo ucieszyło, bo to było takie uhonorowanie kobiet na regatach i to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. Natomiast co nie dopisało? Nie wiem. Ja mam poczucie, że my jesteśmy naprawdę bardzo równopływającym zespołem i w naszym zasięgu jest ta dziesiątka. Myślę, że w przyszłym roku będziemy startować, żeby się przebić wyżej. To są te sekundy, te drobiażdżki, te maleńkie takie wahnięcia, złe decyzje czasami, ale naprawdę daliśmy z siebie wszystko. Jesteśmy bardzo zadowoleni. A co zmroziło krew w żyłach? Zapamiętana przygoda, obrazek z tych 4 dni tak naprawdę zmagań? Najbardziej będę pamiętała Miriam śpiącą, zwiniętą przy wylocie w Abasto. To jest takie ogrzewanie po długim biegu, kiedy po 12 godzinach kompletnie mokre, z mokrą wierzchnią zewnętrzną, środkową, wszystkimi warstwami, które miałyśmy na sobie. Byłyśmy już w takim stanie, że właściwie końcówkę rejsu zaliczyłyśmy zawinięte w mokry żagiel, bo to było lepsze niż nie bycie zawinięte w nic. Miriam, o czym teraz marzysz? O tym, żeby się wykąpać, wysuszyć i wyspać? Tak, prysznic to jest moje marzenie od początku tych regat, a spanie do 9 to już w ogóle szczyt szczytów. Hasały na miotłach i to w pełnym makijażu po pokładzie. Żeglarskie Mistrzostwa Europy ORC obserwował Włodzimierz Machnikowski. Try you, girl, and I hope you tell them where to go. must be it all. In fact, I wanna slow it down. Now I wanna get myself dressed up and take you out on the town and be a model you for tonight, babe. I wanna get 10 out of 10. Be a model you for tonight, babe. I wanna get 10 out of 10. You're feeling down, and I wanna get myself dressed up and take you out on the town and be a model group of the night, babe. I wanna get 10 out of 10. Be a model group of the night, babe. I wanna get 10 out of 10. Get on in the taxi. Nie wyobrażam sobie, żeby w trzeciej stronie medalu nie wspomnieć o 20. Mistrzostwach Europy Weteranów w lekkiej atletyce, które trwają w duńskim Aarhus. Proszę w imieniu zapracowanego kierowcy miejskiego autobusu pozdrowić koleżanki i kolegów, którzy tam rywalizują. A najświeższa informacja jest taka, że Artur Kern na 1500 metrów zdobył tytuł Mistrza Europy. Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy za telefon. Uzupełniamy zatem te informacje. Przypominamy, że już niedługo rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, na które to mistrzostwa jedziemy z wielkimi nadziejami medalowymi. Początek już pod koniec tego tygodnia, no a potem cały pełen tydzień zmagań. No i medale będą, muszą być. A teraz przenosimy się do Wrocławia. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. Nasza wysunięta placówka we Wrocławiu na Placu Wolności. Teraz karate. Karate i nie tylko karate, bo chcieliśmy powiedzieć kilka słów o sportach walki, a tych sporo było tutaj we Wrocławiu podczas The World Games. I zresztą były to sporty, w których osiągnęliśmy bardzo wiele sukcesów. Kickboxing na przykład, sport zaproszeniowy, tak jak powiedział u nas Kacper Cecota, Wrocław stoi kickboxingiem. I rzeczywiście nasi reprezentanci 6 medali, 2 złote, 2 srebrne, 2 brązowe. W jiu-jitsu także 2 złote medale. No i jeśli chodzi o karate... W sumo też były medale, przypominam. W sumo, były, tak, były. Bo to był pierwszy sport walki, o którym mówiliśmy na antenie, pierwszy, który odbywał się tutaj w hali Orbita, jeśli dobrze tak pamiętam. Natomiast w centrum GEM odbywały się zawody w karate, kumite, w dyscyplinie, która będzie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To jest jedna z tych dyscyplin, która przenosi się z The World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, do Igrzysk Sportów Olimpijskich. I tam brązowy medal wywalczył zawodnik, który nazywa się Michał Bombos. A Monika z Michałem Bombosem przed Igrzyskami jeszcze zawarła dosyć ciekawą umowę. Miał być medal i jest medal. Tak, pamiętam tę rozmowę. No, ja cały czas powtarzałem, że przyjeżdżam tutaj po medal. Trochę niewyraźnie mówię, ale to są dotrzymałem słowa. Wszystko sprzyjało, tak? Sprzyjała trybuna, sprzyjało to, że to jest we Wrocławiu. Tutaj 5 lat mieszkam, czułem się jak u siebie w domu. Prowadziłem się w taki stan po prostu, że nie było innej opcji. Troszeczkę szkoda tej walki półfinałowej, bo wygrywałem 4-2. Zrobiło się po 4. 4 sekundy do końca. Dostałem Mawashigeri na głowę. Wynik końcowy to 7-4 dla Japończyka. Natomiast no, nie, nie ma się czego załamywać, tak? Trzeba walczyć dalej. Zawodnikiem, z którym walczyłem o trzecie miejsce, walczyłem również w grupie. Tam wygrałem, tutaj wygrałem powiedzmy przez kary, ale wygrana to wygrana. W sporcie tak bywa. No właśnie, ta walka o brązowy medal dosyć dramatyczna, bo taka nie tylko sportowa, ale też trochę poza matą. Tak, był złożony protest. No rozumiem to, że był złożony, tak? Bo każdy chce wygrać. Co się wydarzyło? Przy skracaniu dystansu troszeczkę jakby nachyliłem głowę w kierunku, w którym atakował przeciwnik. Wykonywał kopnięcie ma Washigeri. Było to różnie interpretowane z tego względu, że według trenera Marokańczyka naraziłem się na kontuzję i z tego względu właśnie ten protest. No, natomiast no, sędziowie są fachowcami, zadecydowali inaczej. Protest nie został uznany. Uznana została technika zbyt mocna, co w karate nie jest dopuszczalne, bo tutaj liczy się semikontakt, a to była technika rodem z full kontaktu, tak, na złamany nos. Za nami toczy się walka o złoty medal. Masz trochę niedosyt, że to nie ty w niej walczysz? Że tam nie stoję? No jasno, że mam. Tym bardziej z tego względu, że Japończyk był na wyciągnięcie ręki, tak jak mówiłem, 4-2. Dodam jeszcze, że z Irańczykiem, który również walczy, i tak się składa, że wygrywa. Wygrałem miesiąc temu w Toledo. Powiem szczerze, że to Toledo również było bardzo ważne dla mnie, bo tam uwierzyłem w siebie. Uwierzyłem, że mogę wygrywać najlepszymi. Była to współpraca z psychologiem, współpraca z fizjoterapeutą, z panem Jankiem Supińskim, psycholog, Sebastian Klich, fizjoterapeuta, trener Andrzej Zadzyński, który poświęcał mi swój czas, trener klubowy. No i naprawdę, zaprezentowało to wszystko. No dobra, ale jest brąz The World Games, czyli igrzysk sportów nieolimpijskich. Teraz co, czas na medal sportów olimpijskich? Bo będziecie w Tokio. No właśnie, to warto powiedzieć, że ci zawodnicy, którzy będą tutaj, ja jestem świecie przekonany, że nawet połowa z nich za 3 lata będzie na igrzyskach olimpijskich. Tak więc, tylko nazwa jest inna. To są The World Games, a w Tokio mamy igrzyska olimpijskie. Ale jeśli chodzi o poziom sportowy, będzie taki sam jak tutaj. Tutaj widzieliśmy karate w najlepszym wykonaniu. Tak. Powiedziałeś, przed The World Games będzie medal w Tokio. Jak się zakwalifikujesz, będzie medal? No, oczywiście, że tak. Po to dam jadę. I ja wierzę Michałowi, jeśli on mówi, że będzie medal, znaczy, że będzie medal. Tylko ciekawe, czy nie skończycie znów ze złamanym nosem, oby nie. Ale wiesz co, mówię ci, nigdy nie widziałam zawodnika ze złamanym nosem, z broczącym nosem w kształcie litery C, który byłby tak absolutnie szczęśliwy, zadowolony, promieniejący uśmiechem i radością. Naprawdę, Michał Bombos, wyjątkowo pozytywna postać, trzeba oglądać go, jeśli będzie jechał na igrzyska do Tokio. To co, teraz posłuchamy naszej ulubionej piosenki. Mia, Paper Planes. In the KGB, so no funny business. Are you already are. Some of them are medal, some of them are Zanim przeniesiemy się do Wrocławia ponownie, szybki rzut oka na to, co dzieje się w Poznaniu. Lech Poznań, Piast Gliwice, 30 minuta spotkania 0-0. Przenosimy się szybko, choć droga między Poznaniem a Wrocławiem jest paskudna. Ale po naszych łączach jesteśmy błyskawicznie, Krzysztof i Monika. Rzeczywiście, znów jesteśmy we Wrocławiu i znów będziemy opowiadać o dyscyplinach, które tutaj miały miejsce, odbywały się na The World Games. I teraz będzie dyscyplina przypominająca koszykówkę, tyle że kosze nie mają tablic, drużyny są mieszane i nie wolno kozłować piłki. O korfbalu Michał Gąsiorowski rozmawiał z trenerem naszej kadry, Rafałem Diadikiem, po przegranym 2 punktami meczu z Australią. Dzień dobry, nazywam się Rafał Diadik, jestem kapitanem reprezentacji Polski. Miało być lepiej, co? Ale tak sobie myślę, że dzielnie walczyliście do końca i udało wam się zmniejszyć tą przewagę. Ten początek meczu wydaje mi się, że wam nie wyszedł i później to gonienie jest zawsze dosyć trudne. No tak, znowu zawaliliśmy pierwszą kwartę, odpuściliśmy im znowu. Zrobiliśmy 3 niepotrzebne faule, które skończyły się rzutami karnymi. No odskoczyli nam na 4 punkty, no i jednak jest to zespół, który gra mniej więcej na naszym poziomie. Ciężko było ich dogonić, staraliśmy się odrabiać, no ale jak widać zabrakło czegoś. Wszyscy mówili, że nastawiacie się właśnie na ten mecz z Australijczykami, że to jest dla was takie spotkanie, które wyjątkowo chcielibyście wygrać. Tak, dokładnie, bo te mecze między nami a nimi są zawsze takie na styku, więc myśleliśmy, że tym razem uda nam się wygrać i dużo trenowaliśmy, dużo się staraliśmy, ale jednak brakuje nam jeszcze czegoś, nie wiemy czego, i zostaje nam grać tylko miejsca 7-8. Kto twoim zdaniem wygra cały turniej? Holandia, standardowo. Nie ma tutaj przeciwnika, z którym Holandia w ogóle mogłaby przegrać, chyba że przyjedzie druga kadra Holandii, wtedy mogą powalczyć ze sobą. Niestety to jest taki poziom, że są zawodowcy, którzy żyją z tego, zarabiają z tego pieniądze, a w Holandii gra paręnaście tysięcy osób w to, więc nie tak jak u nas w Polsce, 1000. Jestem tego pewien, że Holandia to wygra. A u nas w Polsce to działa na poziomie klubów czy uczelni? Działa to i na poziomie klubów, i na poziomie uczelni. Również uczelnie grają w to, takie jak Politechnika Poznańska, AWF Biała Podlaska, w którym grałem, ponieważ skończyłem już teraz te studia. Gra Wrocław i gra Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Staram się coraz bardziej go rozpromować, ten korfbal. Na pewno więcej jest drużyn juniorskich, ponieważ dużo szkół w to gra. Taką metropolią tego korfbalu jest Koło, gdzie naprawdę masa dzieciaków przychodzi na treningi, gdzie starają się jak najbardziej to rozpromować i stamtąd będziemy czerpać nowych zawodników pewnie. No to była okazja, żeby trochę rozpromować korfbal. Jasne, i mam nadzieję, że publiczność i rodzice, którzy przyszli z dziećmi we Wrocławiu, z chęcią poślą dzieciaki na korfbal, ponieważ nie jest to duża konkurencja i dzieciaki mogą zwiedzić naprawdę kawał świata dzięki temu. Wszystko mają poopłacane i mogą sobie pojeździć i do tego jeszcze pograć naprawdę z fajnymi drużynami w fajnych miejscach. Ostatecznie Polacy zajęli 8. miejsce, a mistrzami The World Games została oczywiście reprezentacja Holandii. A my teraz zagramy zespół, który tutaj mieliśmy szansę usłyszeć tuż za naszym trójkowym studiem, ponieważ grał w strefie kibica, czyli Wawa Muffin. A teraz miło mi powitać państwa. Yes, this who can hear it now, this one goes for the positive style, by the power given from the most high. I bless each and everyone in the name of Thy, with the power given by the creator, by the father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the holy land, and peace and love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba, nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Satama Sagana z głośników Aniela Bamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak portale gry Samba. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu, kiedy trzeba, idzie w sukurs. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Pokój na wschodzie i pokój na zachodzie. Pozytywna propaganda to teraz jest w modzie. W domu i w pracy, w biurze, na ulicy. Wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy. Niepotrzebne są wojsko i policja. Skończyła się bowiem duchowa prohibicja. Są zobacz jak wygląda teraz prawdziwy świat. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, ile naprawdę jest wart. Salam aleikum, szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, szalom. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, szalom. Ja daję to, co mam, rozdaję raga muffin. Raga to kanto gadana, która wiruje jak dym. Moja łajba nigdy nie zatonie jak Santoryn. Wiatrem są moje słowa, a żaglem rytm. Daję tobie to, co mam, do ciebie trafia to man. Mam nadzieję, że raga muffin zaistnieje tu i tam. Do każdego typa gadam, raga rakietę wysyłam. Każdej nocy, każdego dnia robię to, co kocham, man. Salam aleikum, szalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, szalom. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, szalom. Za 22 minuty godzina 19, tu trzecia strona medalu z Warszawy i z Wrocławia. Teraz kule, kulki, kuleczki, czerwona, żółta, biała, oczopląs. Można zwariować, Monika. Można zwariować, można też zwariować, jeśli pomyśli się o zasadach. A mówimy o sportach bilardowych, które ku mojej radości także były tu jedną z bardzo chętnie oglądanych dyscyplin. Oglądaliśmy trzy dyscypliny: snooker, czyli tą, powiedziałabym, najbardziej popularną telewizyjnie, pool, dziewiątkę, czyli tą najbardziej popularną, jeśli chodzi o grę, i karambol, czyli tą dyscyplinę, o której nikt nie słyszał, bilard francuski, bardzo skomplikowane zasady, tam się nic nie wbija, tam trzeba wymierzać kąty. Niestety nasi reprezentanci wcześniej pożegnali się z turniejami, już w pierwszej rundzie odpadli obaj nasi karamboliści, a w ćwierćfinałach swoje spotkania przegrali snukerzysta Kacper Filipiak i półbilardziści Oliwia Czupryńska i Mieszko Fortuński. Mieszko podkreślał, że zabrakło mu w turnieju nieco pewności siebie. Na pewno duża presja. Z tym musiałem sobie radzić podczas całego meczu. Nie było chwili, żebym tego stresu nie odczuwał i myślę, że to był główny taki czynnik, który wpłynął na moją grę. Bo były momenty, w których dało się przechylić szale na swoją stronę, a niestety nie udało mi się wykorzystać tych sytuacji. No i niestety już jeszcze na koniec próbowałem walczyć. Ta partia była bardzo ważna, bo gdyby doszło do ostatniej partii, to było moje rozbicie, a z tego, kto mi ktoś tam liczył 50% skuteczności partii skija, czyli po prostu rozbicie i skończyłem, tak? Czyli byłoby 50%, że ten mecz mogę wygrać. No i mielibyśmy kolejnego decidera w twoim wykonaniu. Nie wiem, czy by publiczność tutaj przeżyła. Ta publiczność to właśnie jest ten element, który na ciebie tę presję wywierał, czy nie tylko? Nie, na publiczność chyba raczej mi pomagała, także im jestem bardzo wdzięczny, im trzeba podziękować. Dodawali mi otuchy. Czy ocenisz, że to piąte miejsce to dla ciebie duży zawód? Nie, bo na pewno już dostanie się tutaj do tych rozgrywek było dla mnie zaszczytem i szczerze mówiąc w pierwszej rundzie dowiedziałem się, że gram z Łuczaciengiem, który jest, nie oszukujmy się, jednym z najlepszych zawodników na świecie. To oczywiście byłem pełen wiary w to, że mogę wygrać, aczkolwiek liczyłem się z tym, że może ten turniej się dla mnie skończyć już w pierwszej rundzie, także jestem zadowolony. Kacper Filipiak, jako ostatni nasz reprezentant zostałeś w turnieju bilardowym w snookerze, no i kiedy rozmawialiśmy po wygranym przez ciebie pierwszym meczu, mówiłeś, że tutaj trzeba dobrze wejść w mecz. Zaczęło się chyba nie najlepiej, czy to był powód, że jednak kończysz jako pokonany w tym spotkaniu? Tak, zdecydowanie. Na pewno drugi frame tam miałem szansę, żeby wyrównać na 1-1, to by zmieniło całkowicie przebieg meczu i w głowie mojego przeciwnika i w mojej głowie. Ale udało ci się doprowadzić do decidera, no i takie wielkie emocje w tym deciderze. Niestety Chińczyk wyszedł tutaj obronną ręką. Co się stało w ostatnim frame? Mieliśmy obaj po jednej dobrej szansie i obaj nie wzięliśmy tej pierwszej i później Chińczyk dostał drugą dobrą szansę i ją wziął, wytrzymał presję i bardzo dobrze wykorzystał w ostatnim frame'ie, a biorąc pod uwagę fakt, że publiczność była za mną, to wielkie gratulacje dla niego. Teraz patrząc na tych, którzy do półfinału awansowali, jakbyś obstawiał, kto tutaj jaki medal może zdobyć podczas The World Games we Wrocławiu? Myślę, że Kyren Wilson wygra złoty medal, Alisterem Carterem w finale, a brązowy medal myślę, że zdobędzie mój przeciwnik. No i tutaj rzeczywiście specjalnie chciałam, żeby Kacper się wypowiedział, dlatego że trafił, jeśli chodzi i o złoty medal, i o srebrny medal, nie trafił, jeśli chodzi o brąz. Brązowy medal zdobył Soheil Wahedi, a rzeczywiście w finale spotkali się Alister Carter i Kyren Wilson. Wygrał Wilson. Obaj zawodnicy to zawodnicy z 16 światowego rankingu, bardzo znane osobistości. Wilson podkreślał, że złoty medal wygrał, bo obiecał go swojemu synkowi. Zawsze kiedy do niego dzwoniłem, mówił: przywieź mi złoto, przywieź złoto, więc cieszę się, że mu je zawiozę. Mam nadzieję, że od razu nie zniszczy tego medalu, ma tylko 2 latka, więc będę musiał bardzo na to uważać. Snooker bardzo mocno stara się o wejście do programu Igrzysk Olimpijskich, a World Games, jak wiemy, są dobrą okazją, żeby zaprezentować, że dany sport pod kątem organizacyjnym zasługuje na miejsce w tej najważniejszej sportowej imprezie świata. Zdaniem Wilsona, snooker powinien znaleźć się na Igrzyskach. Wystarczy spojrzeć na rozgrywany tu turniej. Mieliśmy zawodników z Hongkongu, Australii, Estonii, Anglii. Nasz sport jest zatem dyscypliną globalną. Jeśli ktoś zasługuje na miejsce w Igrzyskach, to na pewno jest to snooker. Ale Kyren podkreślił, że na razie od złota olimpijskiego bardziej zależałoby mu na Mistrzostwie Świata w Crucible. No to takie kroki. Mistrzostwo Świata, potem medal Igrzysk Olimpijskich. Na razie jest złoty medal The World Games. Należy się też tego cieszyć. A to jest realne, Moniko, żeby snooker był w programie Igrzysk Olimpijskich? Mówi się o tym? Jeśli chodzi o to, jak podchodzi do tego nasza federacja, jakie są szanse, oni twierdzą, że szansa jest bardzo duża i że już niewiele nam brakuje do tego, żeby na Igrzyskach się znaleźć. Wyobraź sobie, mogłem sędziować podczas Igrzysk Olimpijskich. To byś chyba zemdlała ze szczęścia. Chyba tak. Dziękuję bardzo, tyle o bilardzie, ale z Wrocławiem się jeszcze nie żegnamy, bo za moment wrócimy, by porozmawiać o naprawdę efektownej dyscyplinie, która tam była rozgrywana. Na razie informacja z Częstochowy, prosto z toru żużlowego. Włókniarz Częstochowa pokonał Falubas Zieloną Górę 50-40, a patrzę jak tam w Poznaniu, 41 minuta, Lech Poznań, Piach Gliwice 1-0. Jak otworzymy okno na Myśliwieckiej, to można powiedzieć, że pierwsza prawdziwie letnia trzecia strona medalu powoli dobiega końca. Za kwadrans godzina 19:00 po raz ostatni przenosimy się do Wrocławia. No i bo rozmawiamy o piłce ręcznej plażowej, ta ewidentnie tutaj zrobiła furorę, dzieje się w niej więcej niż w tradycyjnej piłce ręcznej, atmosfera na trybunach świetna, jak świeci słońce, to już w ogóle rozgrywki. A zawodnicy jacy postawni wpadą na cały team brazylijski kiedyś w mieście, naprawdę? A zawodniczki jakie atrakcyjne. W każdym razie, rozgrywki panów i pań nieco się różnią, męskie są bardziej siłowe i szybsze, a kobiece w ich trakcie mamy do czynienia z gracją, wdziękiem i urodą. Swoją reprezentację przedstawia trener żeńskiej kadry Marek Karpiński. Po pierwsze są to piękne, atrakcyjne kobiety. Po drugie są bardzo inteligentne. Po drugie są bardzo odpowiedzialne. Po trzecie są olbrzymimi pasjonatkami. Ja chcę powiedzieć, że ruch piłki ręcznej plażowej był takim ruchem oddolnym. To one same wykładały swoje pieniądze, one postanowiły, że chcą grać, one stworzyły sobie kluby i tak mniej więcej od 10 lat przygoda w tej piłce ręcznej plażowej w Polsce trwa i to jest olbrzymia ich zasługa. Ja się cieszę, że mogę pracować z zespołem, który mnie motywuje. Prawda? One mówią trenerze, damy radę. Ja do plażówki dołączyłem parę miesięcy temu, ja się od nich uczę, natomiast cieszę się, że się wzajemnie zarażamy emocjami, że ta energia, która od nich bije, no nie ukrywam, że też mam jej dużo, ale jakoś nam się kumuluje, taka dodatkowa synergia nas powstaje, myślę, że się fajnie uzupełniamy i jest nam dobrze ze sobą. Jaka jest podstawowa różnica między piłką ręczną plażową, a piłką ręczną zwykłą? No wiadomo, gra się na piasku, nie odbija się, ale nie tylko do tego się to sprowadza. Tak, wie pan, jednym słowem się nie da, bo jest dużo różnic. Wbrew pozorom to samo jest, trzeba zdobyć bramkę, rzucić o jedną więcej niż przeciwnik i to jest tak samo na hali, jak i na boisku. Natomiast po pierwsze, gra się w sety. Wyniki, jak czytamy w gazetach, są 2-0 albo 2-1. Nie dlatego, że tylko jedna bramka w meczu, tylko dlatego, że tak w siatkówce. 10 minut trwa jeden set. Bez względu na to, jaki jest wynik, drużyna, która wygrywa seta, ma jeden punkt. Drużyna, która zdobędzie dwa sety, otrzymuje duży punkt za zwycięstwo. Jeżeli jest 1-1, są tak zwane shot-outy, czyli coś tak jak w hokeju, zawodnik sam na sam jedzie z obrońcą, 5 razy jedna drużyna, 5 razy druga i to rozstrzyga meczu. Na boisku biegają 3 zawodniczki plus 4 bramkarka, gra się 3-3, jest więcej miejsca, nie ma możliwości kozłowania, wiadomo, w związku z tym jest szybsza gra, krótsze akcje. Nie wolno faulować, tak w piłce ręcznej, gdzie tam jest dużo zapasów przepychanek. Tutaj każdy faul obrońcy praktycznie jest karany 2 minutami. I dodatkowa atrakcja, tak zwane bramki spektakularne, czyli zawodnik, który zdobędzie bramkę w tak zwanej rzutce, czyli chwyta piłkę w powietrzu i w powietrzu wykonuje rzut, sędziowie pokazują, że jest za 2 punkty. Opłaca się, w koszykówce za linii za 3, tu jest podobno jak rzutki za 2. I druga możliwość z tak zwanej wkrętki, czyli jeżeli wykona rzut wyskokło 360 stopni dookoła swojej osi, to są podstawowe rzuty, to również zdobyta bramka liczy się 2. I każda bramka zdobyta przez bramkarza w dowolny sposób liczy się również za 2. I z tego przepisu korzystamy. Na każdą akcję w ataku bramkarz zamienia się z innym zawodnikiem, który udaje, że jest bramkarzem, gra w takim samym stroju, ale to jest praktycznie najlepszy zawodnik, bo on zdobywając bramkę, obojętnie jak, również liczymy za 2. Ten opis troszeczkę skomplikowany, ale na żywo ogląda się to znakomicie, zapewniamy. Kto mógł wygrać rozgrywki piłki plażowej ręcznej tutaj na The World Games? Oczywiście Brazylijki i Brazylijczycy. Polki zajęły 5. miejsce, panowie miejsce nasi 7. I powiedz Krzysztof, czy u ciebie to beach handball, czyli piłka ręczna plażowa, najbardziej interesująca dyscyplina, z którą miałeś do czynienia podczas World Games? Mi się najbardziej podobało sumo, zdecydowanie. No i nam będzie smutno teraz bez World Games, prawda? Tyle ciekawych dyscyplin na co dzień, a teraz będziemy wracali do tych, które są bardziej popularne. I tyle dni wspaniałych tutaj we Wrocławiu. Tak. Żegnamy się z państwem. Monika Sułkowska. I Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy bardzo. Tyle z Wrocławia nasi wysłannicy. World Games faktycznie ciekawe, ale na brak dużych, fantastycznych imprez nie możemy narzekać. Za chwilę Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w Londynie, a potem Mistrzostwa Europy w siatkówce. To już w Polsce. Zmiana wyniku w Poznaniu. 45. minuta. Lech Piast 2-0. chciałem zapytać, czy jest możliwość podania jeszcze w trzeciej stronie medalu przed zakończeniem programu aktualnego wyniku siatkarek, które grają z Koreankami o wyjście do elity Grand Prix? Oczywiście, że jest. Trzymamy rękę na pulsie. Trwa drugi set Korea Południowa-Polska. Pierwszy set wygrany przez Polki 25-19, a w drugim 7-10. A zatem jest spora szansa, że ten mecz się będzie dobrze układał. 7-10, ale 10-7 dla reprezentacji Polski. Wcześniej Niemki pokonały Czeszki 3-1 i one zajęły trzecie miejsce. A jeżeli chodzi teraz o piłkę nożną, którą zapowiadałem, Miami Classico, tak nazwano rywalizację Barcelony z Realem Madryt, która minionej nocy odbyła się w najsłynniejszym mieście amerykańskiej Florydy. Spotkanie nie zawiodło. Katalończycy wygrali 3-2. Pojedynek na żywo oglądał nasz korespondent Jan Pachlowski. El Clasico hiszpańskich drużyn pierwszy raz odbyło się w Stanach Zjednoczonych. Miami nieprzypadkowo zostało wybrane na miejsce tej wyjątkowej rywalizacji. To metropolia, w której język hiszpański dominuje. Dla wielu z Państwa zabrzmieć to może wręcz nieprawdopodobnie, ale w wielu jej częściach trudno się porozumieć po angielsku. Zresztą królewscy z Katalończykami poza swoim krajem zaprezentowali się wspólnie dopiero drugi raz w historii. Pierwszy taki pojedynek odbył się w 1982 roku w Wenezueli. Oba zespoły zagrały ze sobą w turnieju International Champions Cup, który w lipcu odbywa się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w dwóch innych miejscach na świecie, w Chinach oraz Singapurze. W USA zaprezentowało się jednak najwięcej, bo 8 europejskich drużyn ze ścisłej czołówki. Na ziemi Lincolna i Waszyngtona zameldowały się oprócz Realu Madryt także m.in. oba zespoły z Manchesteru, City United oraz Juventus Turyn. W 2014 roku podczas tych zawodów w pojedynku Realu z Manchesterem United na stadionie w Detroit zasiadło blisko 110 tysięcy widzów. To amerykański rekord pod względem ilości kibiców na piłkarskim meczu. Turniej International Champions Cup to najważniejsza część przygotowań do sezonu najlepszych piłkarskich drużyn na świecie. Uwieńczeniem amerykańskich zawodów był właśnie pojedynek Real Barça. Już na piątkowym treningu tych drużyn pojawiło się ponad 30 tysięcy widzów. W dniu meczu cena najtańszych biletów wynosiła $2000. Kibice wspólnie świętowali, przekrzykując się wzajemnie jeszcze przed stadionem. Magi! Magi! Magi! Magi! Przyszedłem tutaj już 4 godziny przed meczem. To wydarzenie jest fenomenalne. Dosłownie zwariowałem ze szczęścia, że tu jestem. Mówili przed pierwszym gwizdkiem kibice piłkarscy na Florydzie. Messi again. And here's Lionel Messi going through. Lovely balance. And he scored within seconds of Neymar, who has overshadowed him on this trip. Lionel Messi has scored his first ever International Champions Cup goal. And Rakitic, 2. Barcelona po trafieniach Messiego i Rakitica obija prowadzenie 2-0. Katalończycy zagrali w najsilniejszym składzie. Królewscy wyrównali jeszcze przed przerwą. Zaraz po wznowieniu gry, po podaniu Neymara, który zaliczył asystę również wcześniej, Piqué ustalił wynik na 3-2 dla Barsy. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy to ostatnie spotkanie Brazylijczyka dla Barcelony, który za $222 miliony ma przejść do Paris Saint-Germain. Podczas turnieju w USA zdobył on 3 bramki, a Katalończycy wygrali amerykańską odsłonę turnieju International Champions Cup. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. No właśnie, pytanie aktualne. 222 miliony. Czy Neymar odejdzie? Podobno już z kolegami w szatni się pożegnał, zatem wydaje się, że pozamiatane i będziemy mieli nowego króla Paryża. Zobaczymy, jak to będzie. Wielkie pieniądze wydawały się jeszcze nie tak dawno nieobliczalne, nieosiągalne, niewyobrażalne, jednak w piłce wszystko jest możliwe. Połowa lata, a za nami pierwsza, tak na dobrą sprawę, prawdziwa letnia trzecia strona medalu. Dziękujemy bardzo. Tu w Warszawie Tomasz Gorazdowski, a we Wrocławiu Krzysztof Oniewski i Monika Sułkowska. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie, dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy